د دنیا زندگی فانی ده، هر انسان باندې به فنا راځي. عقل مند انسان، پوه انسان هغه کس دی چې خپل ځان وپیژني او د مرګ نه بعد زندگی لپاره تیاری وکړي، داسې اعمال وکړي چې د مرګ نه بعد کومه زندگی ده هلته د ده په کار راشي. نیک اعمال وکړي او داسې اعمالونه ځان وساتي چې کوم دته د مرګ نه بعد چې کومه زندگی ده په هغې کې نقصان رسوي، هغه ژوند ورله خرابوي.